श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम। जानत प्रीति रीति रघुराई, इस पद की हम चर्चा कर चुके हैं। जितनी बार करें उतनी बार नवीन नवीन भाव मन में आते हैं। इस पद में मूल में गोस्वामी तुलसीदास जी के कहने का प्रयोजन ये है कि प्रेम करना, प्रेम का निर्वाह करना, प्रेम करने की पद्धति, ये सब भगवान को ही ज्ञात है। इसलिए भगवान को छोड़ करके और कहीं प्रेम नहीं होना चाहिए। भगवान प्रेम कैसा करते हैं, अब क्या करें, इतने उदाहरण हैं। भक्तमाल ग्रंथ तो पूरा इसी से भरा पड़ा है। केवल एक श्लोक कह करके हम इस प्रकरण को नमस्कार करके आगे के पद की चर्चा करते हैं, क्योंकि फिर इसी की चर्चा में लग गए तो आज दूसरा पद स्मरण नहीं कर पाएंगे। भाव तो खूब मन में आते हैं। एक उदाहरण मात्र, भगवान ने कहा, हे उद्धव जी, तुम मुझे सर्वाधिक प्रिय हो। कितने प्यारे हो, तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, न तथा मे प्रियतमः आत्मयोनिर्न शंकरः। तुम जैसे मुझे अत्यंत प्रिय हो, वैसे प्रिय तो मुझे ब्रह्मा जी भी नहीं है। ब्रह्मा जी का नाम इसलिए लिया क्योंकि ब्रह्मा जी भगवान के प्रथम पुत्र हैं। वैसे तो सारी सृष्टि ही भगवान की संतान है, क्योंकि अमृतस्य पुत्राहा, ऐसा वेद भगवान का उद्घोष है। सब अमृत के, परमात्मा के सब पुत्र हैं। लेकिन ब्रह्मा जी को भगवान के साक्षात पुत्र कहलाने का अधिकार प्राप्त है। साक्षात पुत्र कहलाने का अधिकार प्राप्त है ब्रह्मा जी को। वो अपना बेटा कैसा ही हो, प्यारा ही होता है। हमने किसी से सुना था कि किसी व्यक्ति ने किसी राहगीर से कहा कि तुम अमुक गांव जा रहे हो, बीच में हमारा स्कूल पड़ता है जहां हमारा बालक पढ़ता है, एक टिफिन उसको बालक को दे देना। भाई हमने तो आपके बालक को देखा नहीं, हम पहचानते नहीं। उसने कहा कि जो सबसे सुंदर हो उसे तुम मेरा ही बालक समझना। तो उस व्यक्ति ने, वो जो देने वाला टिफिन था वो बहुत अमीर आदमी था और जो ले जाने वाला था वो गरीब आदमी था। उसने कहा ठीक है, तो अपने ही पुत्र को टिफिन दे दिया उसने वहां जाकर के, स्कूल में उसका पुत्र भी पढ़ता था, उसको ही दे दिया। अब वो जो जिसका पुत्र था जिसके लिए टिफिन दिया गया था, वो रोता हुआ आया, बोले हमको तो टिफिन मिला ही नहीं, हमारे सामने हमारे टिफिन को खोल के हमको लड़का खा रहा था। उसको बुलवाया, बोले तुमने जिसका भाग था उसको क्यों नहीं दिया, हमारे पुत्र को देना चाहिए था। कहा हजूर आपने ही कहा था कि जो सबसे सुंदर हो वो हमारा पुत्र है, तो हमें अपने पुत्र से अधिक सुंदर पूरे विद्यालय में दूसरा कोई दिखाई ही नहीं पड़ा, जबकि उसका पुत्र काला कलूटा भी था और बेचारे की एक ही आंख थी, वो कोई सुंदर नहीं था, कुरूप था, लेकिन पिता की दृष्टि में उससे अधिक सुंदर कोई नहीं, वात्सल्य के कारण। तो सृष्टि में सामान्य पिता भी अपने पुत्र के प्रति ममता रखता है, प्रेम रखता है, फिर भगवान तो वात्सल्य गुण के अगाध समुद्र हैं, भगवान का अपने भक्तों के प्रति कितना वात्सल्य होगा, ये वाणी का विषय नहीं है, वाणी इसको कह नहीं सकती। और भगवान के पुत्र ब्रह्मा जी सब लायक हैं, ज्ञानवान हैं, आज्ञाकारी हैं, भक्त हैं, ऐसा पुत्र हो तब तो कहना ही क्या, बोले नहीं उतना प्रिय नहीं हमको जितना प्रिय तुम हो। शंकर जी कहते शंकर जी भी उतना प्रिय नहीं है जितना तुम मुझे प्रिय हो। वैसे तो शंकर जी भगवत स्वरूप ही हैं, पर सृष्टि के क्रम में ब्रह्मा जी के भ्रूमध्य से प्रकट होने के कारण भगवान के पौत्र लगते हैं, वो भी अहर्निश भजन करते हैं, बेटा से ज्यादा प्यारा पोता होता है, कहते वो भी हमको उतने प्रिय नहीं है। न तथा मे प्रियतमः आत्मयोनिर् न शंकरः, तो दाऊ भैया प्रिय होंगे, न च संकर्षणः, दाऊ दादा भी उतने अधिक प्रिय हमको नहीं है। तो दाऊ जी प्रिय नहीं है तो रुक्मिणी जी तो प्रिय होंगी, आपकी घरवाली लक्ष्मी जी प्रिय आपको हैं, अरे भाई लक्ष्मी जी भी हमको उतनी प्रिय नहीं। लोगों को सबसे अधिक प्रेम अपने शरीर से होता है, लोग कहते हैं काया राखे धर्म, काया राखे धर्म, ये कहावत किसने कही, किस अर्थ में कही ये तो वही जाने, लेकिन हम थोड़ा सा विचार कर रहे हैं। काया राखे धर्म का मतलब क्या है, क्या अर्थ है इसका, बोलो काया राखे धर्म का अर्थ क्या है, बोलो धन्वंतरी जी, नहीं काया के रखने से ही धर्म है, इसका मतलब शरीर नहीं होगा तो धर्म का आचरण कैसे होगा, काया को रखने से ही धर्म है, यही अर्थ है कि नहीं, काया राखे, काया को रखने से धर्म है, माने शरीर की सुरक्षा करना ही धर्म है। कब तक सुरक्षा करोगे शरीर की, बूढ़े होने से बच जाओगे, रोगी होने से बच जाओगे, मृत्यु से बच जाओगे, तुम्हारे बस की बात है शरीर को रखा के रखना, शरीर को जैसा का तैसा बनाकर रखना ये तुम्हारे बस की बात है, पूज्य चेतन कुटी वाले बड़े महाराज जी कहते थे, एक बाल के मालिक नहीं हो, एक बाल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है और बने बैठे हो सबके मालिक। एक बाल पर भी तुम्हारा मालिकाना होता तो कह देते खबरदार पकना मत, झड़ना मत। एक बाल के मालिक नहीं हो, शरीर के मालिक कैसे हो सकते हो? एक ब्राह्मण देवता थे, इतना पवित्र जीवन था कि उन्होंने शरीर छोड़ने के लगभग 10 दिन पहले पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी से कहा कि हमने अपने जीवन में कोई ऐसा काम नहीं किया है जिससे मेरे मन को ग्लानी हो। ये सामान्य वाक्य नहीं है, इसको साधारण वाक्य समझ रहे हो? चौरानवे 95 वर्ष की आयु का व्यक्ति यह कहे कि मैंने अपने अपना होश जब से संभाला है बचपन से लेकर अब तक, कोई ऐसा काम हमारे द्वारा नहीं बना जिससे हमारे मन को ग्लानी हो। अरे भाई, तुम मनुष्य हो, ब्राह्मण हो, तुमने ऐसा क्यों किया? ऐसा कोई काम हमसे नहीं बना है। ऐसा पवित्र जीवन था उनका। चौबीस घंटे में एक बार भोजन, न बाल भोग, न जीवन में कभी ब्यारू की, और 1000 गायत्री का पूरे जीवन पर्यंत जप, संपूर्ण गीता और विष्णु सहस्रनाम का नित्य पारायण, भजन ही करते थे और करते ही क्या थे। तमाम सिद्धियां उन्हें प्राप्त थी। देखने सुनने में नहीं आती है। बड़े बड़े ओला गिरने लगे, लोगों ने हाहाकार किया, बोले महाराज सब फसल चौपट हो जाएगी, कितने पशु पक्षी मारे जाएंगे, हाहाकार मच जाएगा, महाराज बचाओ। दोनों शंख बजा के कहा, जाओ ओले सब तालाब में बरसो, तो पूरे क्षेत्र के ओले तालाब में बरस गए। आंखों देखी घटना सुना रहे हैं। बहुत तमाम प्रकार की सिद्धियां भी उनमें थी। किस प्रसंग में बात आई? हाँ, काया राखे धर्म के ऊपर आई ये बात। और शरीर इतना स्वस्थ भैया जी कि उस आयु में पूरे 3200 दांत उनके मुंह में थे और नजर इतनी अच्छी थी कि गांव में लाइट तो पहले बहुत पीछे आई। जब लाइट नहीं थी तब भी वो चश्मा तो लगा ही नहीं जीवन में, पत्रा बैठ पौर में बैठे रहते, पौर में कोई ज्यादा प्रकाश भी नहीं रहता तो उस अंधेरे से पौर में बैठ करके वो पत्रा देख लेते। कोई आता, महाराज अमुक तो बताओ, मुहूर्त बता दो, तो पत्रा ऐसे लेके देख लेते। इतनी बढ़िया आंख थी, थोड़ा कान से ऊंचा सुनने लग गए थे आखिरी में, बस कान में बुढ़ापा था और कहीं बुढ़ापा नहीं था। मरते समय भी वजन जो है ना डेढ़ क्विंटल का तो होगा, साढ़े छह फीट लंबे थे और दिव्य पुरुष से ऐसे लगते थे सतयुगी पुरुष हैं। जीवन में कभी धर्म से समझौता नहीं किया और बीमार भी नहीं पड़े, कभी कोई ऐसे बीमारी हाली बीमारी हो गई ऐसा भी नहीं, स्वस्थ ही रहे। ये है युक्ताहार विहार का फल। गीता में भगवान कहते हैं ना युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्व कर्मसु युक्त स्वप्न बोधस्य योगो भवति दुःखः, ये उसका परिणाम था। ज्योतिष के अच्छे विद्वान थे तो उन्होंने ऐसा विचार किया कि अब हमारे समय तो नजदीक आ रहा है तो देखें हमारा शरीर छूटने में निमित्त क्या बनेगा। तो उन्होंने अपने जन्मांग का विचार किया तो उदर विकार से मृत्यु, क्या उदर विकार से मृत्यु। उनके पुत्र भी बहुत अच्छे ज्योतिष के विद्वान थे, वो बनारस पढ़ के आए थे कर्मकांड ज्योतिष वगैरह सब। उन्होंने कहा अपने पुत्र को बुलाकर, बड़े बड़े पुत्र का नाम नहीं लेते ना, बड़े कहाँ दद्दे आ गया। बोले भाई तुम तो बनारस पढ़ के आए हो, थोड़ा विचार करो हमारे जन्मांग पर। अरे कचरम कूट खाते हैं, असंयमित भोजन है, उनको उधर बुखार होता है, हमको काय का उधर बुखार, एक समय भरपेट भोजन कर लेते हैं। और लगभग 100 ग्राम घी रोज लेते थे गाय का। बोले यही मेरी दवा है, शाम को आधा किलो दूध और दोपहर में एक कटोरी घी कड़काया हुआ देसी गैया का घर का घी। पहले चाय वाय नहीं पीते थे, बाद में किसी ने कहा कि चाय पी लिया करो बुढ़ापा है ठंड है, तो चाय भी पीते तो कम नहीं पीते, एक सवा किलो चाय पीते, लोटा था बड़ा पूरा भर जाना चाहिए, गुड़ की चाय पीते, खूब मीठी चाय गुड़ की, तो बुढ़ापे में वो गुड़ की चाय भी पीने लग गए थे, स्वस्थ रहते थे। तो बोले हमारी समझ में नहीं आता कि हमारे कैसे हमारे उदर विकार कैसे होगा, कुंडली तो हमारी सही है, हमारे पिताजी की बनाई हुई है कुंडली तो बिल्कुल सही है, परंपरागत विद्वान। अब देखो इसको कहते हैं भवितव्यता। उनके एक मित्र थे समान आयु के ही, वो भी ब्राह्मण देवता थे, रिछारिया जी कहते थे उनको, उधर रिछारिया ब्राह्मण होते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम और आप कभी किसी जमाने में एक साथ बैठ के भोजन किया था, सामने घर है, बड़ी पवित्रता है, आप किसी का न्योता खाने जाते नहीं हो, कभी किसी के न्योता नहीं खाते, तो आप बढ़िया रुचि से पाओ, हम दोनों वहीं भोग लगेगा वहीं पाएंगे। उनके विशेष आग्रह को अस्वीकार नहीं कर पाए, बोले मित्र का आग्रह कैसे स्वीकार करें। दोनों ने बैठ के पाया, ऐसा नहीं कि एक थाली में खाया, अलग अलग ही खाया, पर वो बड़े बड़े बरा बने, उर्द के मूंग के उर्द के बरा होते हैं बरा बने, और भी कढ़ी बनी, चना की दाल बनी, और क्या क्या चीज होती है वो सब चीज बनी, उसमें फरा भी बने। फरा जानते हो? नहीं जानते क्या? चावल के आटे के नहीं, गेहूं के आटे के ही होते हैं फरा, चावल के भी बनते होंगे पर गेहूं के आटे के होते हैं, उसमें मोमन पड़ता है और वो जो है पूड़ी जैसी बना के कड़ाही में पानी भर के पानी में पूड़ी निकालते हैं और वो खिल जाती है बिल्कुल ऐसे जैसे घी में पूड़ी खिलती है, ऐसे खिल जाती है पूड़ी, पानी की पूड़ी ऐसी खिलती है जैसे घी में खिलती है। फिर उसको झारिया झरिया से निकाल के थाली में रख देते हैं तो वो पानी उसका बह जाता है, नेक थोड़ी सी गीली तो रहती है क्योंकि पानी की पूड़ी है। उसको फिर एक कटोरी में घी भर देते हैं और थाली में रख देते हैं बूरा, तो बूरा ऐसे भर के घी में डुबा के तब उसको खाते हैं। है? हाँ, उनको फरा कहते हैं, घी में डुबा के खाते हैं उनको, और वो स्वादिष्ट बहुत होते हैं, पर उनको पचाना पहलवान का काम, क्योंकि गरिष्ठ तो होते ही है। अब उनको बहुत प्रिय लगे, पहले कभी खाते नहीं थे, बहुत लंबे समय से केवल सुनिश्चित एक समय का भोजन पक्का खा, पक्का तो नहीं था लेकिन वो फरा उन्होंने आग्रह से अधिक मात्रा में पा ली। खुराक भी अच्छी थी, शरीर था तो खुराक भी थी, पा लिया, न्योता तो हो गया। इसके बाद उनको पेट में विकार हुआ, पेट की कोई दवाई ली, फिर संग्रहणी हो गई, कुछ खाए पचे ही नहीं, सब पेट के बाहर हो जाए, एकाएक शरीर घटने लग गया। महाराज जी के एक गांव में कथा थी, तो महाराज जी को उन्होंने संदेश भेजा कि अब हमारा समय आ गया, दर्शन दे जाए। तो हम महाराज जी के साथ ही गए आए। उस दिन आश्विन शुक्ल दशमी थी, विजयादशमी थी। तो महाराज जी से बोले कि हमने जीवन में ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे हमारे मन को ग्लानी हो, आप विश्वास करो हमारा बहुत पवित्र जीवन रहा, कभी मैंने झूठ नहीं बोला, जीवन हमारा बढ़िया रहा। अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं, बिल निकट आ गए हम, समय हमारा पूरा होने वाला है, और हम दीक्षा का हमेशा जीवन में विरोध करते रहे कि ब्राह्मणों को क्या, ब्राह्मण तो जन्म से ही जगत गुरु होते हैं, उनकी गायत्री की दीक्षा हो गई तो सबरी दीक्षा हो गई, यज्ञोपवीत के समय और 10-20 मंत्र अलग अलग से क्या लेना, बाबा बैरागियों के चक्कर में नहीं फंसना, सन्यासियों के चक्कर में भी नहीं फंसना, ब्राह्मण तो जन्म से ही जगत गुरु होता, उसको काय किसी की दीक्षा लेना, ऐसा वो बोलते थे। लेकिन अब हमारे मन में ये बात आ गई है कि हम काशी जा करके अपने देह त्याग कर मोक्ष प्राप्त करना चाहते थे, पर काशी तो अब जा नहीं सकते, शरीर इस लायक है नहीं। पर एक बात ध्यान में आई है कि काशी में विश्वनाथ जी श्री राम तारक का उपदेश करके मोक्ष प्रदान करते हैं, तो आप विश्वनाथ जी के रूप में ही हैं, हमको राम तारक सुना दीजिए, हमें दीक्षा दे दीजिए, और हमको वो तिलक तो हम यही लगाएंगे, अपना त्रिपुंडरी जो हमने जीवन भर लगाया सो ही लगाएंगे, तिलक आप वाला नहीं लगाएंगे हम, ये भी बात सही है, पर हमको कंठी पहना दीजिए, कंठी तो पहनते थे, तुलसी पहनते थे माला, कंठी पहना दीजिए और राम तारक मंत्र दे दीजिए। तो महाराज जी ने कहा कि आप हमसे आयु में बहुत बड़े हैं, आपको तो हम ऋषि तुल्य मानते हैं। तो फिर बोलने लगे कि मरने वाले की सब इच्छाएं पूरी करनी चाहिए, फिर महाराज जी ने उनको मंत्रोपदेश किया। तो महाराज जी को अपने हाथ से पान खिलाया उन्होंने, विजयादशमी को पान खिलाया जाता है, महाराज जी ने हमको कहा कि पंडित जी आप भी इनको पान खिला दो, तो हम सुपारी निकालने लगे, तो ऐसे दांत करके बोलते हमारे 3200 दांत हैं, सुपारी क्यों निकाल रहे हो, तो उनके मुंह में पान भी दिया और ठीक 10वें दिन उन्होंने अपने देह का त्याग कर दिया। उस दीक्षा के बाद अहर्निश केवल त्रिकाल संध्या अपने समय से वैदिक कर लेते और बाकी समय निरंतर मंत्राज का जप करते रहते। 10 दिन मंत्राज का खूब जप किया और फिर भगवत धाम, विधि पूर्वक भगवत धाम गए। विधि पूर्वक का मतलब पंचांग देख करके, नीचे गाय के गोबर से लिपवा करके, काला तिल बिछा करके, कुश बिछा करके, भेड़ के उनका कंबल उसके ऊपर बिछा कर, उसके ऊपर काला तिल बिछवा करके, सिरहाने तुलसी का गमला रख करके, छाती पर तुलसी और बिलपत्र विराजमान करके, नर्मदेश्वर और शालिग्राम को विराजमान करके, चरणामृत लेके, अब बोले अब गीता सुनाओ, पूरी गीता सुनी, गीता तो कंठस्थ थी उनको, और विष्णु सहस्त्र नाम पूर्ण होते होते देह का त्याग किया। इस पद्धति से शरीर छोड़ा उन्होंने, सारे दान पुण्य भी कर लिए, बहुत अच्छा जीवन। ये घटना सत्य घटना है और हम इसलिए आपको सुना रहे हैं कि ऐसा व्यक्तित्व जिनका पर रोग आने को शरीर में था, तो जो बेचारे मित्र थे वो तो कभी, मित्र क्या चाहेगा कि बीमार हो जाए और इनका शरीर ही छूट जाए, ऐसा तो कोई नहीं चाहेगा। लेकिन इसको कहते भवितव्यता। शरीर धर्म का साधन है, पर धर्म नित्य है और शरीर अनित्य है, इसलिए नित्य धर्म का आचरण इस अनित्य शरीर से होता है, यही इस शरीर की महिमा है। और काया राखे धर्म का अर्थ प्रायः लोग यही कहते हैं कि धर्म को किनारे कर दो, काया को रख लो। अरे भले आदमी काया कब तक रखोगे, प्राण भले ही चले जाएं पर हमारा धर्म न जाए, हमारा धर्म न जाए न हमारा सदाचार जाए, यही उत्तम पक्ष है। तो लोगों को शरीर से इतना प्रेम होता है कि शरीर बचने वाला है नहीं, ये जानते हैं कि शरीर जाएगा, ये भी जानते हैं, लेकिन ये जानने के बाद भी काया राखे धर्म के नाम पर सब कुछ ऊटपटांग करने के लिए राजी हो जाते हैं, जो धर्म और सदाचार के अनुकूल नहीं है, मरना फिर भी पड़ता है। इसलिए महाभारत में लिखा है धर्मो नित्यः सुख दुखे त्वनित्ये, धर्म नित्य है और सुख दुख अनित्य हैं, और सुख दुख का संबंध शरीर से है, इसलिए अनित्य शरीर की उपेक्षा करके भी नित्य धर्म का आदर करना चाहिए, ये महाभारत में लिखा है। शरीर का ध्यान इसलिए रखना चाहिए क्योंकि शरीर धर्माचरण का साधन है। पर जहां ऐसी स्थिति आ जाए कि धर्म नष्ट करके हम शरीर बचाना चाहें, वो ठीक नहीं है। धर्म रहे तो शरीर रहे, धर्म ही नहीं रहा तो शरीर रखने का क्या प्रयोजन। हम लोगों को अपना पांच भौतिक शरीर, विनाशी शरीर इतना प्रिय है, तो भगवान का श्री अंग तो शुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप है, वो पंचभूत और सप्त धातु से विनिर्मित नहीं है, वो तो चिदानंदमय देह तुम्हारी सच्चिदानंद स्वरूप है भगवान। तो सच्चिदानंद स्वरूप भगवान को अपने देह से कितना प्रेम होना चाहिए। भगवान कहते हमें अपने सच्चिदानंद स्वरूप से भी उतना प्रेम नहीं है, तो आत्मा से प्रेम तो होगा। यद्यपि हम लोगों में शरीर शरीरी भेद है, शरीर अलग है, शरीरी आत्मा अलग है, पर भगवान में भेद नहीं। भगवान में भगवान का आत्मा भी भगवान और भगवान का शरीर भी भगवान। भगवान कहते हमें अपने आत्मा से भी उतना प्रेम नहीं है जितना प्रेम है उद्धव जी तुमसे है, जितना प्रेम तुमसे है। न तथा मे प्रियतमः आत्मयोनिर्नसंकरः न च संकर्षणः न श्रीः नैवात्मा च यथा भवान्। जितना आप मुझे प्रिय हैं उतना प्रिय मुझे कोई दूसरा नहीं है। विभीषण जी से भगवान क्या कह रहे हैं, तुम सारी खे संत प्रिय मोरे, तुम सारी खे संत प्रिय मो, धरऊं देह नहीं आननी हो रे दरऊ देह नहीं आननी हो रे। और मेरे अवतार लेने का कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है, ऐसा प्रेम करने वाला कौन है, इतना प्रेम करने वाला कौन है बताओ। इतना प्रेम करने वाला भगवान के अतिरिक्त और कोई दूसरा नहीं है। इसलिए जानत प्रीति रीति रघुराई, प्रीति करने की जो विलक्षण रस रीति है उसको श्री राम जी जानते हैं। अब हम पद स्मरण कर रहे हैं, पद संख्या 165। रघुवर रावरिय है बड़ाई, रघुवर रावरिय है बड़ाई, रघुवर रावरिय है बड़ाई। निदरे गनी आदर गरीब पर, निदर गनी आदर गरीब पर, करत कृपा अधिकाई करत कृपा, रघुवर रावरिय है बड़ाई, रघुवर रावरिय है बड़ा। थके देव साधन करी सब सके, साधन करी सब सपने हूँ नहीं देत दिखाई, हाँ सपने हूँ नहीं हाँ, केवट कुटिल भालू कपी कौन पर, केवट भालू कपी कौन पर, कियो सकल संग भाई, कियो सकल संग भाई, रघुवर रावरिय है बड़ाई, रघुवर रावरिय है। मिली मुनि वृंद फिरत दंडक वन, मुनि वृंद सकल मुनिन के आसमन जाए जाए सुखदीन। मुनि मुनि बिंद मिली मुनि वृंद फिरत दंडक बन, मिली मुनि वृंद फिरत दंडक, सो चरचो ना चलाई चलाई, सो चर चो न बारही बार गीध सवरी की बारही बार बारही बार गीध सवरी की बरनत प्रीति सुहाई प्रीति सुहाई रघुवर रावरी है बड़ाई रघुवर रावरी है बड़ा स्वान कहे ते कियो पुर बाहिर स्वान कहे ते कियो पुर जति गयंद चढ़ाई आत्य निंदक मति मंद प्रजारज तिय निंदक निज नय नगर बसाई जानत प्रीति रीति रघुराई रघुवर रावरी है बड़ाई रघुवर रावरी यह दरबार दीन को आदर इधर यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चली आई दीन दयालु दीन तुलसी की दीन दयालु दीन तुलसी की दीन दयालु दीन तुलसी काह न सुरति कराई राम दीन हितकारी ऐसे राम दीन रघुवर रावरी यह बड़ाई रघुवर रावरी यह रघुवर रावर यह बड़ाई आपकी ही ऐसी बड़ाई है। बड़ाई माने प्रसन्नता प्रशंसा। इस प्रकार की प्रशंसा तो आपकी ही है। कैसी प्रशंसा, बिदरी गनी आदर गरीब पर करत कृपा अधिकाई। किसी के पास बहुत धन है, धन का बल है, किसी के पास जन का बल है, नेताजी संघर्ष करो हम तुम्हारे साथ हैं, जन बल है, किसी के पास धन बल है, किसी के पास बाहुबल है, किसी के पास ज्ञान का बल है, शास्त्र का बल है, और इस बल के कारण वे अभिमान में भरे रहते हैं, तो ऐसे अभिमानी जीवों को तो आप गिनते ही नहीं। चाहे जितना धन बल हो, जन बल हो, बाहुबल हो, विद्याबल हो, आप उनको गिनते नहीं हैं, उनको गिनते नहीं है, उनकी तरफ देखते भी नहीं है। पर जो बेचारे गरीब हैं, गरीब कौन है, धनहीन व्यक्ति गरीब नहीं है, साधन शून्य, जिसके पास बेचारे के पास कोई साधन नहीं, ऐसे साधन शून्य व्यक्ति जो सब प्रकार से दीनहीन गरीब हैं, मतिबंद हैं, कहते ऐसे गरीबों पर आप विशेष कृपा करते हैं, उनका आदर करते हैं, तो ऐसी बड़ाई तो आपकी ही सुनने को देखने को मिलती है, दूसरे की सुनने को देखने को प्राप्त ही नहीं होती है। संसार में प्रायः देखा जाता है कि धन बल जन बल जिनका है उनका विशेष आदर किया जाता है। देख लो, बहुत बड़े कोई अरबपति खरबपति आज में आया तो आइए आइए बैठिए बैठिए बिराजिए, व्यक्ति का आदर थोड़ी है, उसमें कौन सिंह पूंछ लगा अलग से, उसके धन का आदर है। कोई बड़े नेताजी आ गए, आइए आइए आइए आइए नेताजी कहो तो उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट तक चले जाएं, पलक पांवड़े बिछाते हुए ज्यादा नहीं तो गेट के दरवाजे तक तो चले ही आवे, तो किसका हुआ, जनबल का आदर हुआ, वहाँ धनबल का आदर हुआ, वहाँ जनबल का आदर हुआ। कोई बहुत बड़े बाहुबली हैं, बाहुबली तो जानते ही हैं, समाज में बाहुबली, बाहुबलियों का भी आदर करना पड़ता है, नहीं तो महाराज रहना मुश्किल हो जाए उनके बिना। बाहुबली समय पे वो भी काम देते हैं, लोग ऐसा कहते हैं। शास्त्र बल वालों का भी आदर करना पड़ता है, पंडित लोग हैं, कहो तो प्रशंसा के पुल बांधे और कहो तो शास्त्र के बल पर इतनी निंदा करें, इतनी बुराई करें कि हालत खराब कर दें, सबके सामने मूर्ख ही सिद्ध कर दें, तो कहें आइए आइए पंडित जी, आइए आचार्य जी, आइए शास्त्री जी, बैठिए बैठिए बैठिए बैठिए, अरे भाई लाओ आसन लाओ। आसन लाने का मना नहीं है, उनका आदर करना मना नहीं है, लेकिन आदर किसका, व्यक्ति का आदर ना होकर क्या हुआ, उसके विद्या के बल का आदर हुआ। पर आप ऐसे लोगों को गिनते ही नहीं है, क्यों? अरे भाई स्वाभाविक बात है, अरबों खरबों रुपया है आपके पास, अरबों खरबों, इतना पैसा है कि आपको खुद ही हिसाब किताब मालूम नहीं कितना पैसा है मेरे पास, कितना धन है आपके पास, विश्व के सबसे धनी मानी व्यक्ति हैं आप, तो उस व्यक्ति की दृष्टि में इस देश के लखपति करोड़पतियों का क्या आदर होगा, बोलो। आपने सुनो होगा, कई साल पहले की बात है, तब धर्म संघ वाले गुरुजी विराजमान थे, तो एक अमेरिका का व्यक्ति आया था, कहते उस समय दुनिया का वो एक नंबर का धनी मानी आदमी था, उसका नाम था बिल गेट्स। तो बिल गेट्स आया था, उस समय दुनिया का सबसे बड़ा अमीर आदमी था वो, भारत आया था। तो महाराज जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति का आदर हो, ऐसा आदर हुआ था उसका। सारी पार्टियों के मुख्य बड़े बड़े उद्योगपति, प्रधानमंत्री, ये सब उससे हाथ मिलाने खड़े थे। और उसने छोटे मोटे मुख्यमंत्रियों को तो चित्त में नहीं दिया था उसने। यहाँ के बड़े बड़े जो पांचवें, छठे, आठवें, सातवें नंबर पे उन करोड़पतियों को देखा नहीं था उसने। जब यहाँ के करोड़पतियों की ओर नहीं देखा और किसी के पास 1 लाख रुपया है और वो 1 लाख रुपए वाले ही दुनिया का सबसे अमीर अपने को माने बैठा है, 1 ही लाख रुपया है उसके पास पर वो अपने आप को दुनिया का सबसे अमीर माने बैठा है, तो उस व्यक्ति के सामने उसका क्या आदर होगा? वो क्या गिनेगा? उसको गिनेगा? यह तो एक अत्यंत सामान्य सा उदाहरण हुआ। भगवान के लिए तो उदाहरण बिल्कुल तुच्छाति तुच्छ, हल्के से हल्का, कोई उदाहरण घटेगा नहीं, क्योंकि कहां तो भगवान और कहां यह जीव। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः प्रियः ज्ञान वैराग्यस्यैव शरणं भगवतीर्णा। 6 प्रकार का ऐश्वर्य भगवान में नित्य निरंतर निर्वधिक रूप से विराजमान रहता है। समग्र ऐश्वर्य भगवान के पास ही है। भगवान ऐश्वर्य से कभी हीन नहीं होते हैं। समग्र धर्म भगवान के पास है। समग्र यश भगवान के पास है। समग्र श्री भगवान के पास ही है। समग्र ज्ञान और समग्र वैराग्य भी भगवान के ही पास है। ये 6 प्रकार का ऐश्वर्य अनंत अखंड रूप से जिसमें सदा सर्वदा विराजमान रहे उसे भगवान कहते हैं। तो भगवान को कोई धन बल, जन बल, इनसे कोई रिझा, भगवान क्या चित्त में देंगे उसको? भगवान के सामने है वो क्या? ध्यान में ही बात, भगवान के सामने वो क्या है? तो भगवान को कोई गुणों से क्या रिझाएगा? भगवान कोई जनबल, धनबल, विद्याबल से क्या रिझाएगा? अरे जिसके श्वास प्रश्वास से वेद प्रकट हो रहे हैं उसको कोई शास्त्र बल से क्या रिझाएगा? सा भारती भगवती तु यदि यदासी, विद्या की धिष्ठात्री भगवती बाग देवता सरस्वती जिनकी दासी है, सरस्वती जी ने चित्रा जी से यही बात तो कही कि मैंने तुमको वरदान दियो कि तू जो जाको चित्र बनाए वो चाहेगी बाग को बन जाएगो, पर श्री कृष्ण साक्षात परब्रह्म परमात्मा हैं, वहां हमारा वरदान भी काम नहीं करेगा, वहां तो उनकी आलादनी शक्ति जो श्यामा जू है उनकी प्रार्थना करो। और राधा रानी ने जब अपनी सखी के रूप में चित्रा को अंगीकार किया तो सहजी चित्र बन गया। भगवान के सामने किसी की बात चलेगी नहीं। भगवान के जैसा धनबल किसी में नहीं, क्योंकि वो लक्ष्मीपति हैं। भगवान के जैसा शास्त्र बल किसी में नहीं, क्योंकि वेद आदि शास्त्र उनके श्वास प्रश्वास से प्रकट होते हैं। भगवान के जैसा कोई बाहुबली नहीं, वाल्मीकि रामायण में राम जी के शब्द हैं, सुग्रीव तुम अपने मन में दुखी हो रहे हो कि मैंने तुम्हारी बात को न मानकर विभीषण को शरण में लिया और तुम्हारे मन में आ रहा है कि अब हम सहयोग नहीं करेंगे युद्ध में, तो कोई चिंता की बात नहीं, मार्ग खुला हुआ है, प्रेम से किष्कंधा में जाकर बंदर भालुओं के साथ राज्य करो, हमें रावण के वध के लिए, लंका विजय के लिए किसी सहयोगी की अपेक्षा नहीं है। समुद्र पार जाने की भी जरूरत नहीं है, लक्ष्मण जी की भी जरूरत नहीं, ये धनुष बाण पास में रखें इनकी भी आवश्यकता नहीं। आप खुद जाएंगे बाबू, हमको भी खुद वहां जाने की आवश्यकता नहीं। मैं अपनी उंगली थोड़ी सी ऐसे उठाऊं और इच्छा करूं कि तीनों लोकों के असुरों का विनाश हो जाए, तो वाल्मीकि रामायण की पंक्ति है, अब अंगुल्यग्रेण तान हनमी इच्छन हरि गणेश स्वरूप सुग्रीव, केवल इच्छा कर लूं और उंगली उठाऊं तो तीनों लोकों के असुरों का नाश हो जाएगा। रावण क्या चीज है हमारे सामने, जाना चले जाओ, पर मैं शरणागत का त्याग तो नहीं कर सकता। तुम बुरो मानो चाहे भलो मानो। सुग्रीव जी रोने लगे, बोले प्रभु मैं जीव हूँ, बार बार भूल जाता हूँ, आपको खाली मित्र ही समझ लेता हूँ, आप साक्षात परमात्मा है ये बात मैं भूल जाता हूँ, भगवान आप क्षमा करें मेरे अपराध को। आप तो हम लोगों को बढ़ाई देने के लिए हमें सेवा का सौभाग्य प्रदान कर रहे हैं, भगवान के जैसा बाहुबली भी कोई नहीं। भगवान के जैसा जनबल भी किसी को नहीं। सब भगवान के तो इंद्र हैं, तो भगवान के शंकर जी, तो भगवान के ब्रह्मा जी, तो भगवान के सब तो भगवान के हैं कि नहीं। असंख्य भक्त सब भगवान के हैं। भगवान के पास जितना जनबल है उतना जनबल किसी के पास नहीं, भगवान के पास जितना धनबल है उतना धनबल किसी के पास नहीं, भगवान के पास जितना बाहुबल है उतना बाहुबल किसी के पास नहीं, भगवान के पास जितना ऐश्वर्य का श्री संपत्ति का बल है उतना बल भी किसी के पास नहीं है। तो भला इन गुणों से कोई भगवान को क्या रिझाएगा, इसलिए यही दरबार दीन को आदर, अंत में है रीति सदा चली आई, आपके दरबार में दीनहीनों का आदर है। देवताओं को बड़ा अहंकार हुआ कि हम तो सत्वगुण विशिष्ट देवता हैं, हम तो भगवान को प्राप्त कर ही लेंगे, लेकिन हे रघुनाथ जी आप देवताओं को प्राप्त होना कठिन हो गया, साधन कर करके देवता थक गए। सुनो जुगल शरण जी, राम जी का दर्शन देवताओं को नहीं हुआ, जब तक वे देवता बने रहे तब तक राम जी का दर्शन नहीं हुआ, क्योंकि राम जी कौन है, विधि हरि हर तप देखी अपारा, विधि हरि हर तप मनु समीप आए बहु बारा, मनु समीप एक बार ब्रह्मा जी विष्णु भगवान शंकर जी नहीं अनेकों बार आए, लेकिन मनु जी ने आंख उठा के नहीं देखा। इसका मतलब है कि ब्रह्मा विष्णु और शिव के भी कोई अधीश्वर हैं। कौन है वो, विधि विधिता विनय पत्रिका में, हरि ही हरिता शिव ही शिवता, जिन दई जिन्होंने विधि को विधिता दी है, हरि को हरिता दी है, शिव को शिवता दी है, वो श्री रघुनाथ जी है। कौन है रघुनाथ जी, वाल्मीकि जी के शब्दों में, जग पे खन तुम देख निहारे, जग पे खन तुम देख निहार, विधि हरि शंभू न चावन वारे, विधि हरि शंभु न चावन वा तेऊ न जानहि मरम तुम्हारा और तुम्हें को जाननिहारा और तुम्हें और तुम्हें को जाननिहारा और तुम्हें को निहारा और तुम्हें को जान निहारा देवताओं को अहंकार था अपने देवत्व का, थक गए बेचारे तपस्या करते करते नहीं मिले। और जब गगन ब्रह्म वाणी सुन काना और देवन यह सिखाए बानर तन दन धर धर मही हरिपद सेवहु जाए, जब देवता का अभिमान त्याग कर अपनी तपस्या अपने साधन का विमान त्याग कर वे देवता बंदर भालू बन गए, तब राम जी मिले उनको। देवता बन के साधन करते करते थक गए राम जी नहीं मिले, और बंदर भालू बन गए तो राम जी मिल गए। यही भाव है यहाँ। थके देव साधन करी सब सपने हूँ नहीं देत दिखाई, स्वप्न में भी दर्शन नहीं दिए। केवट कुटिल भालू कपि कौ नप कियो सकल संग भाई। यहाँ केवट कुटिल है या बंदर भालू कुटिल है ये शब्द नहीं है। यहाँ अर्थ ये है कि प्रायः केवट और बंदर भालू ये सब कुटिल ही कहे जाते हैं। ऐसी योनि वाले ऐसे शरीर वाले भी आपको अत्यंत प्रिय हो गए, आपने उनको अपना भाई बना लिया। कहा तुम मेरे भरत के समान प्रिय भाई हो, लो साहब भरत के समान प्रिय भाई बता दिया। इसलिए रघुबरे रावरी यह बड़ाई, अब राम जी हैं कौन? अभी हमको बहुत लंबे समय के बाद संत दरियाब जी का एक पद स्मृति में आया, इसलिए मैंने पुस्तक खोली। भगवान का ऐश्वर्य कैसा है, जो सुमेरु तो पूरण राम, जो सुमेरु तो सभी गाइए प्रेम से, जो सुमेरु तो पूरण राम, जो सुमेरु तो पूरण अगम अपार पार नहीं जाको, अगम अपार है सब संतन का विश्राम, है सब संतन जो सुमेरूं तो पूरन राम, कोटि विष्णु जाके अगवानी, कोटि विष्णु जाके अगवानी, कोटि विष्णु शंख चक्र सत सारंग पानी, शंख चक्र सत सारंग पानी, जो सुमेरु तो पूरन राम, जो सुमेरु तो पूरन राम, जो सुमेरूं तो कोटि कार कुन विधि कर्म धार, प्रजापति मुनि बहु विस्तार, कोटि काल शंकर कोतवाल, कोटि काल शंकर कोतवाल, भैरव दुर्गा धर्म विचार, भैरव दुर्गा जो सुमेरु तो पूरन राम, जो सुमेरु तो पूरन राम, अनंत संत ठाणे दरबार, अनंत संत आठ सेधि नौ निधि द्वारपाल, आठ सेधे कोटि वेद जाको जस गावे, कोटि वेद विद्या कोटि जाको पार न पावे, विद्या कोटि जाको पार न पावे, जो सुमेरु तो पूरन राम, जो सुमेरु तो पूरन राम, कोटि आकाश जाके भवन दुआरे, कोटि आकाश जाके भवन दुआरे, पवन कोटि जाके चंवर ढुरावे, कोटि तेज जाके तपे रसोई, कोटि तेज जाके वरुण कोटि जाके नीर समोए, वरुण कोटि जाके पृथ्वी कोटि फुलवारी, गंध पृथ्वी कोटि सूरत कोटि जाके लाया बंध सूरत कोटि चंद सूर जाके चंद्र सूर्य जाके कोटि चिराग चंद्र सूर्य जाके कोटि लक्ष्मी कोटि जाके बांधे पाग लक्ष्मी कोटि जाके बांधे पाग जो सुमरूं तो पूरन राम जो सुमरूं तो पूरन राम अगम अपार पार नहीं जाको अगम अपार पार नहीं जाको है सब संतन का विश्राम है सब संतन जो सुमेरू तो पूरन राम जो सुम लक्ष्मी कोटि जाके रांधे पाग पाग बनाती पकवान बनाती अनंत संत और खिलवत खाना अनंत संत लख चौरासी पले दीवाना कोटि पाप कापे बल छीन कोटि पाप कापे बल कोटि धर्म आगे आधीन कोटि धर्म आगे आधीन सागर कोटि जाके कल साधार सागर कोटि जाके छप्पन कोटि जाके पनिहार छप्पन कोटि जा कोटि संतोष जाके भंडार कोटि कुबेर जाके मायाधार कोटि कुबेर जाके कोटि स्वर्ग जाके सुख रूप कोटि स्वर्ग कोटि नरक जाके अंधकूप कोटि नरक जा कोटि कर्म जाके उत्पत्तिकार उत्पत्तिका किला कोटि बरतावन हार किला कोटि अंतिम बात अंतिम कड़ी आदि अंत मध्य नाही जाको आदि अंत मध्य नाही जाको न पावे ताको जन दरिया का साहिब सोई जन दरिया का साहब सो ता पर और दूजा नहीं कोई ता पर और दूजा नहीं को जो सुमिरूं तो पूरन राम जो सुमिरूं तो पूरन राम जो सुमिरूं तो पूरन राम जो सुमिरूं तो पूरन राम अगम अपार पार नहीं जाको अगम है सब संतन का विश्राम है सब संतन जो सुमरूं तो पूरन राम जो सुमरूं तो पूरन राम। इतने बड़े ठाकुर जी के सामने कोई छोटे मोटे गुण और विद्या कला ये सब भगवान के कोई खरीदेगा भगवान को? भगवान को खरीदने वाली बात तो ऐसी है, सुदामा कुटी के बड़े पुजारी जी सुनाते थे, गया जिले में एक स्टेट है चंद्रगढ़, श्री रामचंद्र दास जी बड़े पुजारी जी के पिता दादा सब वहां के राजगुरु थे चंद्रगढ़ स्टेट के। उस समय श्री भगवती सिंह बाबू भगवती सिंह जो है राजा थे चंद्रगढ़ स्टेट के, तो बड़े प्रतापी थे, देवी जी के बड़े भगत थे, 1,25,000 दुर्गा सप्तशती के पाठ उनकी तरफ से विंध्याचल में होते थे हर नवरात्रि में, कितने 1,25,000 पाठ होते इनके पिताजी के आचार्यत्व में। राजा बड़े प्रतापी थे, तो कोई उत्सव था, राजा हाथी पर बैठकर उनकी चंद्रगढ़ में शोभा यात्रा निकल रही थी, राजा सोने का छत्र लगा हुआ है, चांदी का होदा कसा हुआ है, राजा साहब बैठे भगवती सिंह जी, और एक उसी चंद्रगढ़ का एक ठाकुर था, छत्री था, अफीम ची था, एक नंबर अफीम खाने वाला, तो अफीम के नशे में था, वो था बेचारा सामान्य ही पर अफीम खाता था, कहते अफीम का नशा राजा नशा है, नशे वाले लोग ऐसा कहते हैं। तो बैठा था, आंख लाल लाल हो रही थी, तब तक भगवती बाबू का हाथी वहां से निकला, तो उठ के खड़ा हो गया ठाकुर, कड़क है, कहां जाता है, खड़ा कर हाथी, कितने में बेचेगा, हाथी खरीदूंगा। भगवती बाबू से बोला, हाथी खरीदूंगा, कितने में बेचेगा, खड़ा करा। भगवती बाबू हंसे और तुरंत सिपाहियों ने उसको पकड़ लिया, पकड़ के उसको हवालात में बंद कर दिया। दूसरे दिन दरबार लगा तो भगवती बाबू ने उस व्यक्ति को दरबार में बुलाया, आया, बोले कितना पैसा है हमारा हाथी खरीदने के लिए, कितना पैसा है? उसने कहा, हजूर हाथी खरीदने वाला तो रात में ही विदा हो गया, अब मैं आपका प्रजा हूँ, गरीब आदमी हूँ, छत्री हूँ, ठाकुर हूँ, आप चाहे मारो चाहे आप हमें माफी दो, अब आपकी इच्छा है। हाथी खरीदने वाला तो चला गया, कहाँ कौन हाथी खरीदने वाला, बोले भाई मैं मेरी हिम्मत का जो राजा का हाथी खरीदूं, मैं उस समय अफीम के नशे में था, मैं समझता था कि सारे संसार का सम्राट तो मैं, और मेरे सामने हाथी पर जाने वाला एक और मैं हाथी खरीदूंगा। ये तुनक सवार हो गई, उसी तुनक मैंने कुछ बोल दिया, आप क्षमा करना महाराज मैं गरीब आदमी हूँ, क्या हाथी खरीदूंगा, आप चाहो तो दंड दो चाहो तो माफ करो। तो कहते हैं भगवती बाबू बड़े प्रसन्न हो गए, बोले तूने सच्ची बात कही है, जाओ अफीम की व्यवस्था तुम्हारे जो है हमारी तरफ से होगी जीवन भर के लिए, जाओ। बोलो वृंदावन बिहार। इसका मतलब है भगवान को अटपट नशे में ही बोलता है व्यक्ति, भगवान के सामने किसकी हिम्मत है, भगवान के सामने है कोई क्या चीज, कौन खरीदेगा भगवान को। अरे भाई भगवान को खरीदेगी तो मीरा जी खरीदेंगी, मीरा के प्रभु गिरधर नागर आवत प्रेम के मोल, प्रेम किसी के पास से तो खरीद लो, और खरीद ही नहीं लो मोई बेके तो बिच जाऊं, ऐसे ठाकुर जी। धन्य है कौन भगवान का की क्षमता कर सकता है। कोई अपने को बहुत बड़ा दानी मान करके अपने को बड़ा मानता है तो आपसे बड़ा कोई दानशील नहीं है, कोई अपने को क्षमा गुण के कारण सबसे बड़ा मानता तो आपसे अधिक क्षमा गुण किसी में नहीं है, कोई अपने को सत्यसंधता के कारण मानता तो आपके जैसा सत्यसंध दृढ़वतर गुराई आपके जैसा कोई सत्यसंध नहीं है, कोई शरणागत पाल प्रणत पाल होने के लिए अपने को बड़ा मानता है पर आपके जैसा शरणागत प्रणत पाल भी कोई नहीं है, कोई सूरवीरता के कारण मानता है अपने आप को बड़ा आपसे बड़ा कोई सूरवीर नहीं है, सारे गुणों में आपके जैसे तो आप ही हैं, पर इन सभी बड़प्पनों में सबसे बड़ा बड़प्पन यही है कि दीनहीनों को बड़ा मानना, दीनहीनों को गले लगा लेना, नहीं तो महाराज दीनहीन के ऊपर तो लोगों की नजर ही नहीं जाती है। भगवान के सामने इंद्रादि देवताओं ने क्या कहा, क्या कहा, हम देवता परम अधिकारी, हम देवता परम अधिकारी, स्वार्थ रत हरि भगति बिसारी, स्वार्थ रत तब भगति बिसारी, धिक जीवन देव शरीर हरे, जीवन देव शरीर तब भक्ति बिना भव भूल परे, तब भक्ति बिना देवताओं ने भी ये बात स्वीकार की। भगवान श्री राम जब श्रृंगवेरपुर पधारे वनवास के प्रसंग में, तो निषाद राज की प्रजा ने क्या कहा, भगवान श्री राम के सामने गुह निषाद ने अपनी प्रजा के सहित क्या विज्ञप्ति की, हम जड़ जीव हम जड़ जीव जीव घनघाती, हम जड़ जीव जीव घनघाती, जीव समूह को मारने वाले, कुटिल कुचाली कुमति कुजाती, ऐसे हम लोग। सपने हूँ धर्म बुद्धि कसकाऊ, सपने में भी हमको धर्म बुद्धि नहीं है। और ऐसे निषादों को आपने अपने हृदय से लगा लिया, अपना बना लिया, कपटी कायर कुमति कुजाती, लोक वेद बाहिर सब भांति। और बानर, बानर ना तो रूपवान, न कुलवान, न धनवान, न विद्यावान, बंदर भालू भला ये उनमें कौन से गुण थे, पर इन लोगों को आपने अपना लिया। पशुओं में बंदर को अत्यंत कुटिल और कामी माना जाता है, उनको भी आपने अपना लिया। दीनता के कारण आपने इनको अपना लिया। कितना अपनाया, राम जी ने बंदर भालुओं से यहाँ तक कह दिया, मोहि सहित शुभ कीर्ति तुम्हारी, मोहि सहित शुभ कीर्ति तुम्हारी, परम प्रीति जो गाई है। हमारा चरित्र गाएंगे तो बंदर भालुओं का चरित्र भी आ जाएगा। मोहि सहित शुभ कीर्ति तुम्हारी, परम प्रीति जो गाई है, संसार सिंधु अपार पार, प्रयास बिनु नर पाई है। अपार संसार सागर से बिना प्रयास के ही वे पार उतर जाएंगे। और ऐसे बंदर भालुओं को अयोध्या में जाकर ये नहीं कहा कि ये मेरे सेवक हैं अथवा ये मेरी फौज है, ये मेरे सिपाही हैं, कुछ नहीं कहा। क्या कहा? ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, ये सब सखा भय समर सागर कहूं बेरे, हाँ भय समर सागर कहूं बेरे। उनको अपने निज महल में ठहराया, बंदर भालुओं को अपने निवास निज महल में, निज निवास में सुंदर व्यवस्था उन्हें प्रदान की। और जब वो बंदर भालू विदा होने लगे तो वे तो सब रो ही रहे थे, बिचारे बंदर भालू। राम जी भी रो रहे थे। क्या कह रहे थे राम जी? अनुज राज संपत्ति वैदेही, अनुज राज संपत्ति वै देह गेह परिवार सने, देह गेह परिवार सने, सब मम प्रिय नहीं तुम ही समाना, सब मम प्रिय नहीं तुम ही समाना, मृषा न कहूं मोरिया बाना, अमृषा न कहूं मोरिया बा। ये सब हैं, अनुज हैं, चारों तीनों भाई हैं, जानकी जी हैं, ये पूरा नगर है, प्रजा है, सब कुछ है, लेकिन हे बंदर भालू, मैं झूठ नहीं कहता, तुम्हारे जैसा प्रिय मुझे कोई दूसरा नहीं है, तुम हमको अत्यंत प्रिय हो। उन सबको अपने साथ साकेत धाम ले गए भगवान, सारे बंदर भालुओं को साथ ले गए भगवान। हनुमान जी तो जान के नहीं गए, और जामवंत जी को समधी बनना था इसलिए नहीं गए, और द्विविद को लक्ष्मण जी से दाऊ दादा के रूप में कुश्ती लड़नी थी इसलिए द्विविद नहीं गया, बाकी सब चले गए राम जी के साथ, जिनको विशेष कामना थी वो नहीं गए, हनुमान जी तो इसलिए नहीं गए। इसका मतलब ये नहीं समझ लेना कि साकेत में हनुमान जी ने, वहां तो नित्य रूप में हनुमान जी आई है, यहां धरती से हनुमान जी इसलिए नहीं गए कि हनुमान जी ने कहा, वाल्मीकि रामायण का श्लोक, हनुमान जी ने कहा, यावत तव कथा लोके प्रचरिष्यति पावनी तावत् स्थास्यामि देहेस्मि स्तवाज्ञामनुपालयन्। जब तक आपकी कथा इस धरती पर हो रही है, तब तक आपकी आज्ञा का पालन करता हुआ इसी शरीर से इस धरती पर मैं रहूंगा। हनुमान, सब देवता चले गए, भाव से हैं यहाँ, पर हनुमान जी सदैव आज भी धरती पर विराजमान। इस धरती के असली चक्रवर्ती सम्राट तो श्री हनुमान जी महाराज हैं। राम जी ने अपने भाइयों के पुत्रों को सबको अलग अलग राजा, लव कुश को भी राजा अलग अलग बनाया, अयोध्या का राजा किसी को नहीं बनाया। आठ पुत्र हैं रघुनाथ जी के, चारों भाइयों के दो दो पुत्र, आठ पुत्र हैं, पर अयोध्या का राजा किसी को, अयोध्या का रखे, अयोध्या का राज सिंहासन चक्रवर्ती सम्राट की गद्दी है, सात दीप सात समुद्र का एक छत्र सम्राट हो अयोध्या की गद्दी पर बैठे, तो वो राज्य तो सबसे बड़े पुत्र को मिलेगा। और सबसे बड़े पुत्र कौन है? अरे मैया जैसे स्वीकार कर वही तो बेटा है, जानकी जी ने पुत्र के रूप में स्वीकार किया है, तो इसलिए हनुमान जी को गद्दी पर बिठाया। हनुमान गढ़ी में हनुमान जी तो बैठे हैं, खड़े थोड़ी हनुमान जी, हनुमान जी विराजे हैं, और राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जानकी जी के सहित पीछे खड़े हैं। देखा कभी, दर्शन किया? तो गर्भगृह के मंदिर में रघुनाथ जी भीतर खड़े, वो ध्यान दिया नहीं दिया? जान लो, देखो तो सही, भगवान की ओर कोई ध्यान नहीं देता, सब भगत की ओर ध्यान देते हैं। हनुमान जी का ध्यान सबके, वहां राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों खड़े हैं, जानकी जी भी खड़ी हैं। जैसे राजा बैठता है और सब उसके परिकर के लोग, ऐसे हनुमान जी को गद्दी दिया है, सारी धरती के सम्राट हैं हनुमान जी। आज एक ज्योतिष के विद्वान बहुत अच्छे हैं, उन्होंने कहा, आज उनका संदेश आया था, उन्होंने कहा कि 2022 तक ऐसी ही भयंकर स्थिति आने वाली है, 2022 तक ऐसा ही उथल पुथल चलता रहेगा, ऐसा ग्रह गोचर का योग है। 2022 के बाद थोड़ी सी स्थिति सुधरेगी, लेकिन सब उलट पुलट तो होना ही है। तो उन्होंने कहा कि फोन करना बंद कर दिया है और फोन सुनना बंद कर दिया है, क्योंकि केवल दुखद समाचार ही फोनों पर आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि एक ही बात है कि लोगों को आप कहो कि नित्य राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें और नित्य सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करें, क्यों हनुमान जी इस धरती के राजा हैं, उनकी कृपा दृष्टि बनी रहेगी तो बचे रहोगे। वो कहते हम तो इसी निर्णय पर पहुंचे, बहुत अच्छी बात लगी उन्हें, क्योंकि बोले हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ तो हर व्यक्ति कर सकता है, तो उसमें तो कोई समस्या है नहीं, राम रक्षा स्तोत्र भी बड़ा सरल है, उसका भी पाठ किया जा सकता है। उन्होंने कहने का अर्थ है भगवान की उपासना ही इसमें इस संकट से उबरने का एकमात्र साधन है। तो आपने उन बंदर भालुओं को। हाँ, तो हनुमान जी ने कहा कि जब तक आपकी कथा होगी तब तक हम धरती छोड़ के नहीं जाएंगे। यावत तव कथा लोके प्रतिष्ठित पावनी तावत सास्यामि देहेस्मि तवाज्ञा अनुपालयन। पर भगवान, एक प्रार्थना है, धरती पर कहीं भी कथा हो हम सबसे पहले उपस्थित हों, ऐसा आशीर्वाद हमको दीजिए। भगवान ने कहा कि अनंत जगह कथा होगी तो अनंत रूप धारण करके सब जगह उपस्थित हो सकोगे। तो जहाँ कहीं कथा का मंगलाचरण होता है सबसे पहले हनुमान जी उपस्थित हो जाते हैं। कितना कथा के प्रेमी हनुमान जी महाराज हैं। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। मिलि मुनि वृंद फिरत दंडक बन सोचर चो न चलाई। दंडकारण्य में विचरण किया और अनेक मुनियों के आश्रमों पर जाकर उनका दर्शन करके, उनको दर्शन दे करके कृतार्थ किया। और राम जी वनवास यात्रा से लौटे तो किस किस ऋषि के पास गए उनकी चर्चा नहीं की, क्योंकि किसी में तप का बल था, किसी में ज्ञान का बल था, किसी में ध्यान का बल था, किसी में योग का बल था। तो उनको भगवान ने कहे तो बड़े बड़े लोग हैं, इनका क्या है। पर सबरी सबसे दीनहीन समझ में आई, केवट सबसे दीनहीन समझ में आया, निषादराज गीज सबसे दीनहीन, वृद्धराज जटायु सबसे दीनहीन समझ में आया। तो सबरी और गीध की प्रीति का वर्णन कर करके भगवान मगन हो गए। ऐसा भगवान का स्वभाव है। कहीं भगवान एक वर्ष रहे दंडकारण्य में, कहीं चार महीने रहे, कहीं पांच महीने, कहीं छह महीने, कहीं सात महीने, कहीं आठ महीने। वाल्मीकि रामायण में लिखा है ये बात। रमतश्चानुकूल्येनो ययु संवत्सरा दस। दस साल तक राम जी घूमते रहे दंडकारण्य में। परिश्रुत्य च धर्मज्ञो राघव सह सीतया, यहाँ तक लिखा हुआ। राम जी को केवल प्रेम प्रिय है और कोई दूसरी वस्तु राम जी को प्रिय नहीं है। बार ही बार गीध सवरी की बरनत प्रीति सुहाई। गृधराज जटायु की प्रीति को और सवरी की प्रीति को बार बार भगवान वर्णन करते हैं। अभी पिछले पद में आया ना, घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे जहाँ जहाँ जब जहाँ भाई जब जब जहाँ पहुनाई और तब तब सबरी के फलन की रुचि माधुरी ना पाई। ये बात रघुवर रावर यह बढ़ाई, ये बात पहले गोस्वामी जी कह चुके हैं। और गृधराज जटायु के लिए राम जी ने क्या कहा, सुनहु लखन खगपति ही मिले बन, मैं पितु मरण न जान्यो। दंडकारण्य में गृधराज जटायु के मिलने के बाद हमको पिताजी की मृत्यु भूल गई, मैं पितु मरण न जान्यो, सही न सक्यो सो कठिन विधाता, बड़ो पछु आज ही भान्यो। विधाता वो हमारा सौभाग्य सह नहीं पाया तो आज पूज्य पितृ चरण के समान पूजनीय जटायु जी को भी हमसे छीन लिया। ऐसा राम जी का स्वभाव है। और महाराज जी, स्वान कहे ते कियो पुर बाहर गति जयन गयंद चढ़ाई, निंदक मति मंद प्रजा रज निज नय नगर बसाई। रघुवर रावरी है बड़ाई। एक ब्राह्मण था, इसका नाम था सर्वार्थ सिद्ध। क्या नाम था? सर्वार्थ सिद्ध नाम था। ये बड़े विद्वान थे, बड़े श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। आनी तस्तेन सर्व सिद्धार्थ कोविदा अथ द्विजवर तत्व रामम दृष्टा महद्युति। ऐसा महाराज जी बड़ा विद्वान ब्राह्मण था, अयोध्या में वास कर रहा था। एक श्लोक है, मतिमतां च विलोक्य दरिद्रतां विधिरहो बलवानिति मे मति। बड़े बड़े पढ़े लिखे विद्वानों को भी धनहीन दरिद्र देखा जाता है। इसको देख के लगता है कि बताओ इतने बड़े प्रकांड पंडित महामहोपाध्याय चप्पल चटकाते डोल रहे हैं, कोई पूछ नहीं रहा है, निश्चित ही विधाता की गति बड़ी बलवान है। ऐसी महाराज सर्वार्थ सिद्ध बड़े कोविद थे, विद्वान थे लेकिन निर्धन थे। ऐसी अयोध्या वास करने आ गए थे, भिक्षा मांगते थे, भीख भी भाग से मिलती है, भीख भी भाग से मिलती है। किसी किसी को बहुत अच्छी भिक्षा मिलती है, किसी को जय जैसे बाबा चलो आयो कहां को, कमाए के धर गए हो, सबको भीख भी नहीं मिलती। एक दिन ये भिक्षा के लिए जा रहे थे सर्वार्थ सिद्ध, तो अयोध्या का ही एक कुत्ता श्वान, वो रो रहा था। कुत्ता का रोना लोग अशुभ मानते हैं, और उस दिन बेचारे सर्वार्थ सिद्ध गए, इनको कहीं भीख मिली ही नहीं, सबने मना ही कर दिया। पांच सात घर जाते थे, और पांच सात घर में किसी ने कहा हमारे यहाँ जातक सूतक है, किसी ने कहा मृतक सूतक है, किसी ने कोई समस्या बता दी, मला ही नहीं, भिक्षा नहीं मिली। पांच सात घर में ही जाना चाहिए, यति को ज्यादा घूमना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर उसका धर्म नष्ट माना जाती है। थोड़ी कि इतने घरों में नहीं मिले तो और चले जाए दस बीस घर, ऐसा नहीं है। पांच घर जा सकता, सात घर मिले तो मिले, ना मिले तो लौट आओ पानी पी के रह जाओ। वो पानी पी के रह गया, कोई बात नहीं, भाग्य में नहीं था भोजन। दूसरे दिन फिर जाने लगे, कुत्ता बोलो हो, बस कुत्ता ने हो किया तो गुस्सा में तो पहले ही भरा था ब्राह्मण, भूखा बामन सिंह समान, दस पांच छड़ी कुत्ते को लगा दिया, कुत्ता बेचारा घायल हो गया। कुत्ता ने दरबार में गुहार लगाई, बोले महाराज मेरा न्याय करो। लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण बाहर कोई चिल्ला रहा है न्याय के लिए, बोले महाराज एक श्वान है, कुत्ता है। बोले बुलाओ उसको भीतर आदर पूर्वक, फरियादी को बुलाओ। कुत्ते ने कहा महाराज हम धर्म की मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करेंगे, सभा में प्रवेश का हमारा अधिकार नहीं है, सरकार स्वयं कृपा करके पधारे। रघुनाथ जी आए, कहो श्वान क्या बात है? प्रभु मैं भी आपके अयोध्या का रहने वाला श्वान हूँ, मेरा कोई अपराध नहीं, सर्वार्थ सिद्ध नाम के ब्राह्मण ने यति ने मुझे बिना कारण के ही, मैंने न भूखा न उसको काटा न चाटा न उसकी किसी वस्तु को सूंघकर पवित्र किया, उसने क्रोधवश मेरा माथा फोड़ दिया, देखो मेरे माथे से रक्त बह रहा है। भगवान ने ब्राह्मण को कहा, कहो पंडित जी, ब्राह्मण देवता यति जी, आप कैसे, आपने इस पर ऐसा क्रोध किया, आपको तो ऐसा क्रोध नहीं करना चाहिए। बोला महाराज मैं कल बिना भिक्षा के रह गया, आज भी ये रोने लग गया, तो मैंने कहा कल ये रोया था हमको देख के, तुम रोए क्यों, तुमने ऐसा अशुगुन क्यों किया। बोले महाराज सबकी अलग अलग भाषा है, सब आपकी आरती स्तुति प्रार्थना करते, हम अपने शब्दों में आपकी स्तुति कर रहे, हम तो आपकी स्तुति कर रहे थे, हम रो थोड़ी रहे थे, हम अपनी भाषा में आपको पुकार रहे थे, और भजन करते हुए तो इसने मारा, तो इसको दंड मिलना चाहिए, न्याय होना चाहिए, न्याय तो तब होगा जब अपराधी को दंड मिले। भगवान ने कहा एक तो ये साधु है यति है, फिर ये ब्राह्मण है, और हमारे राज्य में ब्राह्मण अदंड हैं, तो धर्म की मर्यादा भी रह जाए, क्योंकि मृत्यु दंड ब्राह्मण को शरीर दंड नहीं दिया जा सकता, तो आप ही बताओ। ब्राह्मण भी कह रहा था कि महाराज दंड दो आप, कोई बात नहीं, राजा के दंड देने से शुद्ध हो जाता है पापी, पर आप तो धर्म विग्रह हैं, ब्राह्मण को तो दंड आप देंगे नहीं, शरीर दंड तो देंगे नहीं। तो भगवान ने कहा कि अब स्वान को ही पूछ रहे कि क्या दंड दें, हमारी धर्म की मर्यादा भी बची रहनी चाहिए और ब्राह्मण को दंड भी मिल जाना चाहिए। तो भगवान ने कहा स्वान तुम ही बताओ क्या दंड दिया जाए। बोले इनको कालिंजर मठ का महंत बना दिया जाए। कालिंजर है चित्रकूट के पास में, बड़ा प्राचीन शिव मंदिर है, वहाँ पौराणिक शिव मंदिर है, वहाँ का महंत इनको बना दिया जाए। क्या नाम है शंकर जी का? नहीं गए, दर्शन नहीं किया कभी। बड़ा स्कंद पुराण शिव पुराण में वहाँ का कालिंजर का बड़ा भारी महात्म का वर्णन है। कालिंजर पर्वत पर भगवान शिव का नित्य निवास है, वो भी विंध्याचल का ही एक शिखर है कालिंजर, और कामदगिरी भी विंध्याचल का ही शिखर है, ये चित्रकूट भी विंध्याचल ही है, पूरा विंध्य पर्वत सिद्ध है, ये सब विंध्य पर्वत ही है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो राम जी क्या कह रहे थे, कालिंजर का महंत बना दो। तो ब्राह्मण बोला कि हमें क्या पता था, हम इतने दिन से अयोध्या रहे थे, पहले ही दो चार डंडा लगा देते तुम्हारी खोपड़ी में कि तुमको डंडा मारने से हम महंत बन जाएंगे, तो हम तो पहले ही डंडा लगा देते। वाह भाई भाई स्वान, तुमने तो हमारा बड़ा भला किया। सब आश्चर्यचकित हो रहे थे किसने कैसा विचित्र दंड दिया, क्योंकि उस काल में राम जी के समय में भी कालिंजर मठ बहुत संपत्तिशाली था, बहुत ऐश्वर्य संपन्न, इतने बड़े ऐश्वर्य संपन्न मठ का महंत, इसको बना दो। भगवान ने कहा आपने जो दंड दिया है वो लोगों की समझ में नहीं आ रहा, हमारी भी समझ में नहीं आ रहा है, आपने दंड दिया कि पुरस्कार दिया। उसने कहा प्रभो मैं क्या बताऊं आपको, मैं भी पूर्व काल में कालिंजर मठ का महंत ही था। शंकर जी के अभिषेक का घी हमारे नख में लगा रह गया और दाल में सब्जी में घुल करके पेट में चला गया, शिवजी का द्रव्य हमारे पेट में गया तो मुझे कुत्ते की योनि में जाना पड़ा, जबकि मैं बहुत सावधान महंत था, और महंत बनकर ठाकुर जी की संपत्ति, देवताओं की संपत्ति, गऊओं का भाग, साधुओं का भाग, ब्राह्मणों का भाग, भगवान की सेवा का भाग जो मनमाने तरीके से खाएंगे उनको तो कुत्ता नहीं, पता नहीं कितने हजार जन्म तक कुत्ता बनना पड़ेगा, हमें कुत्ते की योनि में दुख भोग। मैं तो अच्छा था जो कम से कम अयोध्या का कुत्ता तो बना, भगत था मैं इसलिए हमको अयोध्या का कुत्ता बनने का सौभाग्य मिला, और अवध तजे तनु नहीं संसारा, यहाँ शरीर छूटेगा तो द्वारा हमें संसार में आना नहीं। पर ये इतना क्रोधी है, ये क्रोधी व्यक्ति बार बार गऊ का, ब्राह्मण का, संतों का, सबका आना, जैसे मुझे डंडा मारा, पता नहीं गुस्सा में आके किसको डंडा मारे, अभी जब कुछ नहीं है इसके पास तब तो इतना अहंकारी है, और मठाधीश होने के बाद तो कितना अहंकारी हो जाएगा। उन लोगों ने कहा भाई कुछ स्वान जी आप तो बड़े चतुर हैं, आपने तो बहुत लंबी सजा इस ब्राह्मण को दे दी, इसलिए महाराज जी शास्त्रों में लिखा है नरकाय मतर यदि चेत पौरोहित्यम समाचर, नरक जाने की किसी की जल्दी इच्छा हो तो पुरोहिताई करने का काम शुरू कर दे। इसका मतलब पुरोहिताई करना इतना बुरा नहीं है, पर लिखा है शास्त्रों में पौरोहित्यम समाचर, नरकाय मतर यदि चेत पौरोहित्यम समाचर, क्यों पुरोहिताई करने वाले न तो त्रिकाल संध्या करते हैं, ना ही एक शास्त्र गायत्री जपते हैं, और दान कुदान सब हाथ में लेने के लिए तैयार खड़े रहते हैं, इसलिए उनके लिए कहा गया कि नरक जाना उनको पड़ता है। नरकाय मत्र यदि चेत पौरोहित्यम समाचर, पुरोहित बन जाओ। किसी ने कहा नहीं नहीं भाई, पुरोहित बनने के बाद जीवन भर पुरोहिताई करने के बाद नरक जाएंगे ना, हमको तो बहुत जल्दी जाना है नरक, हमारा नरक का रजिस्ट्रेशन जल्दी होना चाहिए। तो लिखा है मठ चिंता दिन त्रयम, यदि जल्दी नरक जाना चाहते हो तो तीन दिन के लिए किसी मठ मंदिर के महंत बन जाओ, तीन दिन के लिए महंत बन जाओ तो भी नरक जाना पक्का हो जाएगा। अब लोग कहेंगे कि तब तो कोई महंत बनेगा ही नहीं। अरे नहीं, तुम कितने कहो, महंती के लिए झगड़ा पहले से होते चले आए हैं और होते रहेंगे। नरक वरक से किसी को डर नहीं है, महंती सबको चाहिए। पर ये बात इसलिए कही, ऐसा नहीं कि पुरोहित सब नरक ही जाते हों। पुरोहित होकर के जो अपने स्वधर्म का पालन करते हैं, ईमानदारी से पौरोहित्य धर्म का पालन किया वशिष्ठ जी ने, तो यजमान के रूप में साक्षात रघुनाथ जी मिल गए। ईमानदारी से पौरोहित का कर्म किया महर्षि भागुरी ने, तो यजमान पुत्री के रूप में साक्षात राधा रानी मिल गई। ईमानदारी से कार्य किया पुरोहित का सांडिल्य महर्षि ने, गर्ग महर्षि ने, तो उनको यजमान पुत्र के रूप में साक्षात कृष्ण बलराम मिल गए। इसलिए ये भी भगवत प्राप्ति कराने वाले हैं, लेकिन मर्यादा से किए जाए तो। और ऐसे ही महंत पद भी अनुचित नहीं है। हमारे पूज्य खाकचौक वाले महाराज जी कहते थे कि किसी भी स्थान का जो महंत होता है, उसके आश्रम में रहकर जितने लोग भजन साधन करते हैं अथवा जिनको अच्छी प्रेरणाएं प्राप्त होती हैं अच्छे कर्म करने की, उन सबके पुण्य का छठा अंश, भजन का छठा अंश उसको प्राप्त हो जाता है। पूज्य श्री गुरुदेव भगवान भक्तमाली जी कहते थे कि स्थान में रहने वाले साधु ब्राह्मणों के इष्ट देव तो भगवान हैं, पर महंत जी के इष्ट देवता कौन हैं? गौ, ब्राह्मण और संत, यही महंत के इष्ट देवता हैं। इनको इष्ट का इष्ट मान करके इनकी सेवा करेगा तो महंत का भी कल्याण हो जाएगा। एक स्थान में एक साधु की आवश्यकता का अनुभव हो रहा था। उन्होंने कुछ दिन पहले रहकर वहां संभाला था, फिर वो गुजरात चले गए। तो वो स्थान की जो महंत थी कनक भवन की, महंत श्री रामाबाई, तो रामाबाई ने महाराज जी से कहा कि वो पहले संभालते थे जो महात्मा, वो गुजरात चले गए, उनको बुलवा लो, वो यहाँ संभालेंगे। तो महाराज जी ने पत्र लिखा, भक्तमाली जी महाराज ने पत्र लिखा, पोस्ट कार्ड 15 पैसे का आता था, तो पोस्ट कार्ड महाराज जी ने लिखा कि भाई वो बाई बुला रही है, तुम चले आओ, संभालो स्थान। तो उन्होंने पत्र उत्तर लिखा कि बाई तो कितने लोगों को बुलाती है, महंती का लालच देती फिर भगा देती सेवा करा के, और हम भी बहुत दिन सेवा की, अब तो ऐसे हम नहीं आएंगे। वो पक्की लिखा पढ़ी करे, हमको महंत बनाने की पहली लिखा पढ़ी करे, पक्का करे हमको महंत बनाने का, तो हम आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। महात्मा ने पत्रोत्तर महाराज जी को लिखा, तो महाराज जी ने पत्र पढ़ाओ, हमको भी पढ़वाया, बोले देखो इसमें क्या लिखा है। फिर महाराज जी ने पत्रोत्तर लिखा, उस पत्रोत्तर में लिखा, महाराज जी तो विलक्षण ढंग से लिखते थे, श्री सीतारामाभ्याम ने वहां ऊपर लिखा, फिर उसके नीचे लिखा, परमादरणीय अमुक दास, अपने शिष्य को पत्र लिख रहे हैं, परमादरणीय अमुक दास जी महाराज, सादर सप्रेम दंडवत प्रणाम। यहाँ सब कुशल है, आप भी कुशल से, प्रभु कृपा से आप कुशल होंगे, आपका पत्र मिला। उसका उत्तर इस प्रकार है, बस इतना, उसका उत्तर इस प्रकार है, हमारे गुरु महाराज कहते थे कि 1000 महंतों में से 999 महंत नरक जाते हैं, एक कोई भगवान के वैकुंठ को प्राप्त करता है। आगे आपका निर्णय, भवदीय महाराज जी का हस्ताक्षर, संक्षिप्त पत्र। माने महाराज जी ने कहा कि महंती के लोभ से आओगे, सेवा के लोभ से नहीं आओगे, तो महंती का लोभ करने वाले लोग नरक जाते हैं, ये महाराज जी के कहने का असर है पत्र का। किस बात की महंती? अरे कौन है महंत? हम किसी स्थान का अपने को महंत माने तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई दूसरा नहीं है। क्यों? महंत होते तो कहीं जाते ही नहीं हम। एक एक स्थान में कितने महंत आते हैं, पधार के राम नाम सत्य वाली यात्रा में चले जाते हैं। असली महंत तो ठाकुर जी हैं। अब यहाँ गौशाला में हनुमान जी विराजे हैं, श्रीनाथ जी, गिरिराज जी, कामतानाथ जी विराजे, असली महंत हैं। न जाने हमारे जैसे कितने आएंगे कितने चले जाएंगे, लेकिन ये ऐसे ही विराजेंगे। तो जो सदा सर्वदा विराजे मालिक तो वही है कि नहीं? महंत तो वही है। कोई भी घर हो, मकान हो, स्थान हो, सब जगह के मालिक तो ठाकुर जी हैं। एक गृहस्थ के घर में हम इंदौर में गए, पौराणिक जी, उनके यहाँ हम गए तो उन्होंने हमको पहली बार बताया कि हमारे घर के लक्ष्मी नारायण भगवान 300 वर्ष पुराने हैं। कितने वर्ष पुराने? नर्मदा किनारे किसी सिद्ध संत ने हमारे अमुक पूर्वज को ये ठाकुर जी दिए थे। तो हमारे मन में परमन जी तुरंत आया कि घर के मालिक तो ठाकुर जी हैं। इन 300 वर्षों में कितनी पीढ़ियां बदली होंगी, कितने पैदा हुए हैं, कितने मरे होंगे, लेकिन ठाकुर जी जैसे के तैसे बैठे हैं। तो मालिक कौन है? मालिक वही है जो कहीं आए जाए नहीं, सदा सर्वदा एक जैसा बना रहे, वही मालिक है। तो अपने को मालिक समझना ही सबसे बड़ी भूल है। पूज्य रमण रीति वाले महाराज जी, कभी ऐसी कोई चर्चा आती है तो कहते कि संतों ने, महापुरुषों ने इस अवसर पर हमको स्थान का झाड़ूदार नियुक्त किया। महंत बनाइए कभी नहीं कहते, क्या कहते हैं? झाड़ूदार। हम ठाकुर जी के झाड़ूदार हैं। ऐसी नम्रता दीनता होगी, गऊओं का भाग, संतों का भाग, ठाकुर जी का भाग, उनकी ही सेवा में लगे, ऊट पटांग कामों में न जाए, ऐसा विचार जिसका होगा और स्वयं सावधानी पूर्वक गौ ब्राह्मण की सेवा करेगा तो उसको निश्चित उसका कल्याण भी हो जाएगा। तो यति गयंद चढ़ाई और तीनिंदक रज, प्रजा रज, रज माने जिसको पहले खाक कहा, अब रज का कट हटा दिया उन्होंने, रजक नहीं लिखा, रज लिखा। निज नए नगर बसाई, उसको भी आपने अयोध्या से बाहर निकाला नहीं, नीति के कहें बेचारा गरीब है, दीनहीन है, अरे बुद्धि बिगड़ गई, कुछ कह दिया तो कह दिया, कोई बात नहीं, उसको भी अयोध्या में बसा के रखा। और बसा के ही नहीं रखा, निंदक अघ ओघ नसाई, लोक विशोक बनाए बसाई। कथा आप सुन चुके हैं, उसको आपने बसा दिया नगर में। तो इस प्रकार से भगवान का अनुग्रह है। अंतिम कह रहे हैं, यही दरबार दीन को आदर, रीति सदा चली आई। हे नाथ, आपके दरबार में तो दीन का आदर है, ये सदा सर्वदा की आपकी रीति चली आ रही है। तब दीन दयाल दीन तुलसी की, काहू न सुरती कराई। आप में कोई आरोप नहीं है, लेकिन आपके पास वाले लोग कैसे हैं? अरे कम से कम कोई तो हमारी दीनहीन की सूरत करा देता कि गरीब द्वार पर पड़ा है दीनहीन तुलसीदास। आपको लगता किसी ने हमारी सूरत नहीं कराई, अर्थात अब आप हमारी सूरत कीजिए, हमारी स्मृति कीजिए, हमको हमारी ओर ध्यान दीजिए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब कल हम लोग चर्चा करेंगे ऐसे राम दीन हितकारी, इस पद की कल चर्चा करेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राम, श्री राम, जय राम, जय जय राम, श्री राम, जय राम। जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, देखो री नंद नंदन आवत, देखो री देखो री नंद नंदन आवत, देखो री नंद नंदन, वृंदावन ते धेनु बृंद में, वृंदा धेनु बृंद में, बेनु अधर धरे गावत, बेनु अधर धरे गावत, देखो री नंद नंदन आवत, देखो री नंद नंदन आ, तनु घन श्याम कमल दल लोचन, तनु घन श्याम अंग अंग छवि पावत, अंग अंग छवि पावत, सुरभिकारी गोरी धूमरी, सुरभिकारी गोरी धूमरी, धौरी ले ले नाम बुलावत, धौरी ले ले नाम बुलावत, देखो री नंद नंदन आवत, देखो री संग बाल गोपाल संग संग सब शोभित मिली कर पत्र बजावत, शोभित मिली कर पत्र, सूरदास मुख निरखत ही सुख, सूरदास मुख निरखत ही सुख, गोपी प्रेम बढ़ावत, गोपी प्रेम बढ़ावत, देखो री नंद नंदन आवत, देखो री नंद नंदन आवत, जय गौ माता जय गोपाल, जय गौ माता जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल, भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल, जय